اور پھر اس کے لیے جناب جو کھانا منگایا گیا، جو ولیمہ کیا گیا، جو دعوت ولیمہ کی گئی، حضرت انس فرماتے ہیں میں خود دیکھ رہا تھا کہ چمڑے کے دسترخوان ہم نے بچھا دیے اور اس کے اوپر کچھ یہ پنیر رکھ دیا جسے آپ چیز کہتے ہیں یا جبنا کہتے ہیں، اور کسی نے کھجوریں لا کے رکھ دی، اور کسی کے پاس جو تھوڑا سا بچا ہوا گھی تھا وہ لا کے رکھ دیا، کسی کے پاس کو تھوڑا بچا ہوا تیل تھا وہ آگے لا کے رکھ دیا۔ وہ کہتا ہے واللہ ہے نہ روٹی تھی نہ خبز تھا نہ لحم تھا نہ گوشت تھا، روٹی تھی ہی نہیں۔ یعنی نبی کا ولیمہ ان چیزوں سے ہو جاتا ہے، ہمارا ولیمہ کے لیے پیسے چاہیے، ہمارا ولیمہ جو ہے اس کے لیے تو بڑا اہتمام چاہیے، بلکہ اہتمام سے آگے گناہ بھی چاہیے۔ وہ ایک دعوت تھی ولیمے کی، تو ایک خان بھی تھا ہمارا، کوئی میرے میری برادری کا کوئی ہوگا میری طرح بیوقوف، تو وہ خان صاحب بھی تشریف لے آئے، تو وہ صاحب خانہ نے استقبال کیا، بڑا احترام سے لایا اور اس کو بٹھایا، تو وہ خان صاحب بڑے آرام سے پوچھتا ہے کہ ہاں بابا بتاؤ آدھا یہ کانا مانا ہے یا خیرات ہے؟ اب وہ گھر والا پریشان ہو گیا، بیوقوف آدمی شادی کی دعوت ہے خیرات بنا رہا ہے، ہمارا مر کوئی تھوڑا گیا۔ تو اس نے کہا خان صاحب یہ شادی کا دعوت ہے یار، کیا تم خیرات پہ رات لگا رکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں بابا دیکھو سیدھی بات پر، کہا جناب ماشاءاللہ بریانی ہے، قورمہ ہے، زردہ ہے، کوفتے ہیں، باربیکیو، تو اس سے کھانے انشاءاللہ آپ کو کھلائیں گے۔ خان صاحب انہوں نے کہا یار پھر وہی بات کرو نا، خیرات ہے، خیرات میں رات ہے نا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس نے کہا وسکی مسکی ہے کہ نہیں، اگر وہ نہیں تو پھر کھانا تو نہ ہوا نا، پھر تو خیرات میں رات ہوا نا۔ اب ہماری تو شادیاں یوں ہوتی ہیں نا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ آج بھی مسلمان امریکہ میں موجود ہے اور اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی، اور جس میں بڑے بڑے لوگ آئے، یعنی سابق امریکی پریزیڈنٹ کی بیوی بھی آئی، بڑا آدمی ہے وہ، لیکن اس نے کہا کہ میری شادی میں، میری بیٹی کی شادی میں شراب سرو نہیں ہوگا، چاہے آپ میری دعوت پہ آئیں یا۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، چودھری عبدالرشید تو پاکستانی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے پورے ملک کا ناک اونچا کر دیا۔ اس نے کہا کہ دیکھیں تمام اہتمام ہوگا، تمام مہمانوں کے لیے فائیو سٹار ہوٹل بک تھے، سب کچھ تھا، لیکن اپنا شراب نہیں ہوگا۔ اور باقاعدہ اطلاع دی، باقاعدہ ایک ایک مہمان کو اطلاع دی کہ شراب سرو نہیں ہوگی، کوئی میری مہمانداری میں شرکت نہ کر رہا۔ دیکھو اچھا مسلمانوں کے لیے تو چلو شرما شرمی بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو ورنہ، لیکن جو مہمان اور اس بیچارے کے امریکن تھے، انگریز تھے، یورپین تھے، ان کے لیے تو مسئلہ ہے، وہ تو کھانا کھا نہیں سکتے بغیر ڈرنک کے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اپنے مذہب کو اتنا تقدس دیتا ہے، اچھی بات، کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم ایک گلاس نہیں کھائیں گے تو مر تو نہیں جائیں گے۔ تو اب بھی دنیا میں لوگ موجود ہیں کہ کفر کے دیار میں رہ کر بھی اسلام پہ قائم، کفر کے دیار میں رہ کر بھی اپنے مذہب کو نہیں جانے دیتے، اپنے دین کو نہیں جانے دیتے، جو چیز حرام ہے وہ حرام۔ اللہ عالم ان کے نام میں مجھے غلطی نہ لگی ہو، میرا خیال ہے ان کا نام یہی تھا۔ بہرحال جو بھی ہو، ایک مسلمان نے ایک بات کی ہے، اچھی بات کی ہے، ہمارا فرض ہے کہ اس کو اپریشیٹ کریں۔ تو اب جناب صحابہ کہتے ہیں کہ شادی تو ہو گئی اور ہم نے وہ دعوت بھی کھا لی، لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ اب ہم اس خیال میں رہے کہ بھئی اگر حضور نے ان کو بیوی بنا لیا ہے تو پھر پردے کا اہتمام، اور حضور نے اگر اس کو ویسے لونڈی کی حیثیت میں رکھا ہے، مما ملکت ایمانکم، کیونکہ جنگ میں ملی ہے وہ، تو پھر اتنا اہتمام پردے کا نہیں ہوگا، تاکہ حرہ اور عامہ میں فرق ہو سکے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور نے جب دوسرے دن سفر فرمایا تو اپنے اونٹ کے پیچھے اس کے لیے جگہ بنائے گی، وَضُرِبَ بَيْنَهُمْ حِجَاب، پردہ ڈال دیا۔ یعنی صحابہ فرق کرتے تھے پردے سے، کہ پردہ ڈالا جائے تو مانا ہے کہ بیوی اور حرہ، تو اس وقت بھی پردہ جو ہے ایک علامت تھی، ایک فرق تھا، ایک اعزاز تھا۔ اسی طرح سے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے ایک چچا تھے جن کا نام افلح تھا، اب القعیس جو ہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کی بیوی مجھے دودھ پلایا تھا. اچھا ان کی بیوی نے جب مجھے دودھ پلایا تھا تو وہ میرے باپ بن گیا اب القعیس, ان کی بیوی میری ماں بن گئی رضائی کہ مجھے دودھ پلایا انہوں نے. تو فرماتی ہیں کہ ان کا بھائی جو تھا اب القعیس کا جس کا نام افلا ہے وہ آئے مجھے ملنے کے لیے. انہوں نے جب اجازت مانگی تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ نہیں میں اجازت نہیں دے سکتی حتی اسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں حضور سے نہ پوچھوں. اس نے آدمی بھیجا, اس نے کہا عائشہ سے کہو کیا کہہ رہی ہے, میں تمہارا چچا ہوں, اب بالکل اس کا میں بھائی ہوں, میں تمہارا چچا ہوں, لیکن ٹھیک بات ہے تم حضور سے پوچھ لو میں انتظار کرتا ہوں. تو بی بی عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آدمی جو آیا ہے افلا اس کا نام ہے, یہ اب القعیس کا بھائی ہے اور اب القعیس کی بیوی نے مجھے دودھ پلایا تھا تو وہ میرا باپ بن گیا رضائی, یہ اس کا بھائی ہے, اب وہ میرے پاس میرے گھر میں آنا چاہتا ہے. فرمایا عائشہ تو بالکل ٹھیک ہے, وہ تمہارا چاچا ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے دودھ تو عورت نے پلایا تھا نا, کوئی مرد نے تو مجھے دودھ نہیں پلایا. میں کمال کی بات کرے اللہ کی بندی, جب اس کا اب القعیس تمہارا باپ ہے رضائی؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ, اس کا بھائی جو ہے وہ تمہارا کیا بنے گا, چچا رضائی. تو جیسے باپ رضائی کا مرتبہ ہے اسی طرح چچا رضائی کا مرتبہ ہے, اس کو بلاؤ گھر میں. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر افلا کو اپنے گھر میں بلایا اور آنے کی اجازت. اور یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ یحرم من الرضاء کما یحرم من النسب, کہ جو رشتے نسب میں حرام ہیں وہ رضا میں بھی حرام ہیں. جیسے مثلا حقیقی بھائی سے نکاح ناجائز ہے تو رضائی بھائی سے بھی نکاح ناجائز. تو اب جناب اندازہ کریں کہ پردے کا یہ عالم تھا کہ بھائی اللہ کے نبی کی بیوی ہے اور وہ رضائی چچا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں خبردار آپ نہیں آ سکتے. جب تک کہ استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسی طرح میں نے درس میں بھی عرض کر دیا تھا اور یہ بات پھر بھی ایک دفعہ عرض کر دوں کہ بہت سارے لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ جی چہرے کا پردہ نہیں ہے, سر کا تو ہے, سر پہ تو سکارف باندھتے ہیں, سر کا پردہ ہے, باقی سارے بدن پہ بھی کپڑا ہو لیکن چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں. اللہ کے بندے یہ حکم ہے کہ یہ چیزیں ستر میں داخل نہیں ہیں, یعنی اگر نماز میں چہرہ کھلا ہے, اگر ہاتھ کھلے ہیں, اگر پاؤں کھلے ہیں تو نماز ہو جائے گی, چونکہ یہ ستر میں داخل نہیں. یہ مانا نہیں کہ ان کا پردہ نہیں, تو پھر حجاب کس بات کا ہے؟ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ سر کو ڈھانکو, بل یضربن بخمرهن علی جیوبهن, بلکہ اپنے کپڑے کو سینے پہ بھی ڈالو تاکہ تمہارے سینے کے نشیب و فراز پر بھی کسی کی گندی نظر نہ پڑے. اور وہ جو بات ہے کہ مرد نظر نیچی رکھیں عورتیں نظر نیچی رکھیں, اس کا معنی یہ نہیں کہ جب سڑک پہ چلیں یا باہر جائیں, باہر جائیں تو حجاب. وہ حکم یہ ہے کہ تم اپنے گھر میں ہو, محرم کے سامنے ہو, بھائی ہے, بھتیجا ہے, بھانجا ہے, بیٹا ہے, سب کو چلے گا. اس وقت بھی یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو تاڑ کے دیکھو, ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھو, ایک دوسرے نہیں. اس وقت بھی عورت کا مقام یہ ہے کہ حیا یہ ہے کہ نظر نیچی ہے. یہ گھر کا حکم ہے, یہ باہر کا حکم نہیں. یغض دینم من ابصارہم, کیونکہ اس کے فوراً بعد ہے یحفظوا فروجہم ذالک ازکا لہم, کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت. اور اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی کہ حضور نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ, فرمایا جو آدمی جو یہ دو ہڈیوں کے درمیان میں چیز ہے اور جو دو رانوں کے درمیان میں چیز ہے اس کی ضمانت دے دو, اس کی جنت کا میں محمد مصطفیٰ ذمہ دار ہوں. یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنی زبان کی حفاظت. اسی طرح میرے آقا نے, سرکار دو عالم نے, رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو میں نے حدیث تلاوت کی تھی, فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ, فرمایا تم میں اچھا بندہ وہ ہے جو گھر والوں کے لیے اچھا ہو. لوگوں کے لیے تو آدمی اچھا ہوتا ہی ہوتا ہے نا, جب باہر کا آدمی آئے گا اس کو تو آدمی بڑا اپنا حسن خلق اخلاق محبت پیار، لیکن نہیں حضرت نے فرمایا یہ اچھائی کی دلیل نہیں، خیرکم خیرکم لاہلہ، سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے. فرمایا وانا خیرکم لاہلی، اور میں الحمدللہ اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ بہتر. اچھا اب اسی طرح سے آپ اندازہ کریں کہ جہاں تک مراحل تخلیق کا تعلق ہے، مرد کے ذمے تو کچھ بھی نہیں، میاں بیوی ملے، اب باقی تو سارا مرحلہ عورت کے ذمے ہے. دیکھو نا جی، مراحل تخلیق میں آپ نے دیکھا ہے کہ میاں بیوی ملے اور لطفہ قرار پکڑ گیا، اب اس کے بعد مرد پر تو کچھ بھی نہیں، اب سارے مرحلے عورت پر ہے کہ وہ لطفہ ٹھہرے گا، پھر وہ جناب حمل ہوگا، پھر وہ 9 مہینے تک حمل اٹھائے گی، اپنے پیٹ کے اندر اپنے بچے کو برداشت کرے گی، پھر اس میں جو اس کی تکلیفیں ہیں بیماریاں ہیں وہ برداشت کرے گی، پھر وہ ولادت کے مرحلے سے گزرے گی، اور وہ مرحلہ ایسے ہے جیسے زندگی اور موت کا مرحلہ. ولادت کے مرحلے کے بعد بھی وہ فارغ نہیں ہو گئی، پھر وہ بیٹے کی رضاعت کے مرحلے سے گزرے گی. تو جو عورت اتنے مراحل سے گزرے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کل دفتر میں جا کے کما کے بھی لے آئے؟ آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ جا کے پیسے بھی لے آئے؟ اور بلکہ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ باوجود اس مسلم معاشرے کے کتنی طلاقیں صرف اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ ایک آدمی کی شادی مثلا کسی استانی سے معلمہ سے ہو گئی، اس کی تنخواہ بڑی اچھی ہے، خاوند کہتا ہے تنخواہ بھی مجھے دو. اسلام کہتا ہے نہیں، یہ اس کی طرف آ رہا ہے. اسی لیے اسلام چاہتا یہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تم گھر میں. اب دیکھیں گے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی جب سیدنا عثمان کے خون کے قصاص کے لیے اٹھی ہیں، کتنا بڑا اہم معاملہ ہے. خلیفہ مظلوم ہے، سیدنا عثمان ذی حیا ہے، ذی‌النورین ہے، اور مظلوم شہید ہو گیا، اس کے مطالبے کے لیے بی بی اٹھی ہے، لیکن ساری زندگی بی بی روتی رہی کہ کاش میں نہ مطالبہ کروں، اللہ جانے حضرت علی جانے، لیکن جنگ ہو گئی. ساری زندگی بی بی کو اس بات کا دکھ رہا کہ ہائے کاش میں گھر سکوں. تو اس لیے اسلام نے عورت کو یہ عزت بخشی ہے، جو تشخص بخشا ہے، جو دینی مقام بخشا ہے، جو قانونی استحقاق بخشا ہے. ہاں باقی ایک فطرت کی بات ہے کہ مرد نے، اللہ نے مرد کو ایک درجہ بلندی دی ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر ایک گھر میں 2 سربراہ بنا دو گے تو گھر تباہ ہو جائے گا، ایک کمپنی کے 2 اگر آپ ایگزیکٹو بنا دیں تو کمپنی برباد ہو جائے گی. اگر کسی طرح گھر میں دونوں کو آپ جی دونوں پہیے دونوں کو برابر کر دو تو پھر یہ کام نہیں چلا، دیمن ایک کو بڑا بنانا ہوگا. اسی لیے فرمایا للرجال علیہن درجہ، اور اس کے بعد اسلام نے پھر عورت کو بحیثیت ماں کے مقام دیا، بحیثیت بیٹی کے مقام دیا، بحیثیت بیوی کے مقام دیا، بحیثیت بہن کے مقام دیا، اور ان تمام مقامات کے بارے میں قرآن و سنت نے اتنا بڑی روشنی ڈالی ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی مقابل مل نہیں سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. برادرانی گرامی، قدر یاد رہے کہ اس کے جملہ حقوق محفوظ ہیں.